शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में ये 20वां मंत्र विचार हो रहा है। अस्माद् आत्मनः सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि ये विचरन्ति, ये जो कहा गया था, ये आत्मा शब्द से यहाँ जीवों को लिया जाएगा अथवा ब्रह्मों को लिया जाएगा, इस प्रकार की ये संशय हुआ। संसारी अथवा असंसारी जगत का सृष्टा होगा, ये संशय हुआ। और प्रयोजनम कहते हैं कि संशय में दोनों पक्ष में कह दिया गया, अगर संसारी होगा जगत का सृष्टा तब उसी को फिर आगे ब्रह्म के साथ ऐक्य किया जाएगा, यह तो अर्थात श्रुति विरुद्ध होगा, क्योंकि जो जीव संसारी है वो ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं हो सकता, इसलिए ऐक्य परक श्रुति वाक्य विरुद्ध हो जाएंगे। और अगर असंसारी कहेंगे तो जो जगत सृष्टा जीव असंसारी है तो फिर और शास्त्र उपदेश किसको होगा, शास्त्र उपदेश अनर्थक्य प्राप्त हो जाएगा। यह दोनों पक्ष में यह कह दिया गया, ये सब दोष आएगा, इसलिए उसका स्पष्टता के लिए अभी विचार आरंभ करते हैं। टीका में संशयादीना विचार कार्यताम अवतार्य पूर्व पक्ष इति, संशय आदि दिखा करके विचार कार्य विचार करना चाहिए, विचार से कार्यता क्यों कहते हैं, संशय प्रयोजन है, जहाँ संशय प्रयोजन रहेगा वहाँ विचार किया जाता है, दिखा करके पूर्व पक्ष इति पूर्व पक्ष दिखाते हैं। तत्करोति तदाचष्टे अणिच हो गया पक्षयति। आगे भाष्य में न तावत असंसारी परह, यहाँ कोई निरीश्वरवादी कहते हैं, अर्थात ईश्वर कोई भिन्न नहीं है, ईश्वर अभिन्न जीव यही जगत का सृष्टा है, ईश्वर कोई भिन्न नहीं है, निरीश्वरवादी जिनको कह दिया जाता है, जो जीव वही ईश्वर है वही जगत का सृष्टा है, वो लोगों का पक्ष भी आरम्भ हुआ। न तावत असंसारी परह, जगत का सृष्टा कोई असंसारी है पर अर्थात जीवात पर, ऐसा कोई नहीं है। क्यों कहते हैं, पाणी पेषण प्रतिबोधितात् शब्दादिभुजो अवस्थान्तर विशिष्टाद उत्पत्ति श्रुते है, पाणी पेषण प्रतिबोधात्, पाणिभ्याम पेषण उसको हिला हिला करके उठाए, जिसको उठाया गया उससे शब्दादि भुज, वही शब्दादि का भोगता है, जब तक वो उठा नहीं था शब्दादि भोग नहीं कर रहा था, जब उठ गया शब्दादि भोग करने लगा वही। तो पाणि पेषण के द्वारा जिसको प्रतिबोधन करवाया गया, जो शब्दादि भूख है शब्दादि का भोग करता है, अवस्थान्तर विशिष्टात् अन्य अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में अन्य अवस्था था, अभी जागृत अवस्था में अन्य अवस्था को प्राप्त किया, अवस्थान्तर विशिष्टाद उत्पत्ति श्रुते है। उत्पत्ति श्रुते है, तो इसलिए जिससे उत्पत्ति होती है वो तो ये शब्दादि भूख हो गया, अवस्था विशेष वाला हो गया, होने से ये असंसारी परमात्मा नहीं है, ये तो जीव ही है, उसी से ही जगत की उत्पत्ति होती है। टीका में जगत कर्ता ही ईश्वरो विवक्ष्यते, प्रकृते तो सुसुप्त जगत कर्ता ही ईश्वरो विवक्ष्यते, विवक्ष्यते अर्थात कहा जाता है जगत का सृष्टा ईश्वर है, विवक्ष्यते 13-16 नंबर टिप्पणी दे दिया, अभिमत यही मानते हैं जगत का सृष्टा ईश्वर है। और प्रकृते च यहाँ क्या कहा जा रहा है, सुसुप्ति विशिष्टात जीवात जगत जन्म उच्यते, सुसुप्ति विशिष्ट जो जीव है अर्थात ये अवस्था वाला जो जीव है उसी से ही तो जगत सृष्टि किया जाता है, जगत की सृष्टि होती है, कि उसका पूर्व मंत्र में सुसुप्ति अवस्था जीव का बात कथन हुआ, उसका पूर्व मंत्र में स्वप्न अवस्था वाला का बात कथन हुआ, तो ये सुषुप्ति अवस्था जीव उसके आगे यह मंत्र अभी चल रहा है जहाँ कहा गया अस्मात् आत्मनः, अस्मात् आत्मनः अर्थात वही जीव जो सुषुप्ति अवस्था में जब होता है उसी अवस्था वाला जीव से जगत की उत्पत्ति होती है। तस्माद ईश्वरो जीवात अतिरिक्तो नास्ति। सुषुप्ति अवस्था वाला जो जीव है उसी से जगत की सृष्टि होती है, वही ईश्वर है, उससे जीव भिन्न नहीं है, नास्ति इत्यर्थ। ये हो गया निरीश्वरवादियों का पक्ष चल रहा है, कोई ईश्वर भिन्न नहीं है। तदेव प्रपंचयति, उसी को ही स्पष्ट करते हैं भाष्य में। न प्रशासिता असनायादि वर्जित परो विद्यते। ओहो क्या करना था, हाँ ठीक है। न तावत असंसारी पर भाष्य में न प्रशासिता असनायादि वर्जित परो विद्यते। कोई प्रशासिता अर्थात जगत की सृष्टि करने वाला, असनायादि वर्जित चिद्रूप, परह पर अर्थात जीवात पर, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, जीव से अन्य ऐसा कोई और नहीं है जिसको कि आप ईश्वर कहेंगे, जगत का सृष्टा कहेंगे। तो अर्थात वो निरीश्वरवादी अपना पक्ष स्पष्ट कर रहा है। एकदेशी पूछेगा अकस्मात क्यों नहीं है कुछ, तो निरीश्वरवादी वाले कहते हैं यस्माद् ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञाय। ब्रह्म ते ब्रवाणी कह करके बाला की उपदेश करना आरंभ किया, जब वो उसका उपदेश पर्याप्त नहीं है जान करके राजा उसको कह दिया कि इतना से नहीं होगा। फिर बाला की जब समर्पित हुआ कि मेरे को ज्ञान करवाइए, राजा कहा कि वेव ते ज्ञपयिष्यामि, आपको मैं ज्ञान करवा दूंगा। तो ज्ञपयिष्यामि इति राजा प्रतिज्ञा करके सुप्तम पुरुषम पाणिपेशम बोधयित्वा, सुप्त पुरुष प्रसाद में जो सुप्त पुरुष, पाणिपेशम छः नंबर टिप्पणी दे दिया, पाणिन्य आपिष्य आपिष्य आभिक्षण नमूल अणमूल अर्थात आभिक्षण अर्थ है बार बार, पाणिपेशम बोधयित्वा उसको जगा करके, तम तम अर्थात प्रबोधावस्थम, अभी वो जग गया जो पुरुष, तो तम सात नंबर टिप्पणी दिया, प्रबोधावस्थम जग गया। शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्टम, अभी जब वो जग गया, जग जाएगा तो फिर शब्दादि का भोग करेगा, तो शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्टम दर्शयित्वा। तो अभी जिसको ये जगाया वो शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्ट हुआ, उसको दिखाया। आगे तस्यैव स्वप्न द्वारेण, तस्यैव आठ नंबर टिप्पणी दे दिए, प्रबोधावस्थस्य जिसको जगा दिया उसी को ही स्वप्न द्वारेण सुषुप्त्याख्यम अवस्थान्तरम उन्नीय। वही जो प्रबोधावस्थ को प्राप्त किया वही फिर स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है, आगे मंत्र में दिखाया गया। स्वप्न द्वारेण देखिए नौ नंबर टिप्पणी दे दिया, स यत्र स्वप्नया चरति इति वाक्येन स्वप्न उपन्यास द्वारा। तो जो प्रबोध अवस्था को आया उसी का ही स्वप्न अवस्था होता है ऐसा कहा गया, उसी को स्वप्न में ले करके स्वप्न द्वारेण सुषुप्त्याख्यम अवस्थान्तरम उन्नीय। अभी सुषुप्ति नामक और बाकी आगे अवस्था में ले लिया गया जो 19वें मंत्र में कहा गया सुषुप्त्याख्यम अवस्थान्तरम। तभी ये वाक्य से क्या स्पष्ट होता है भाष्य वाक्य से, तस्यैव तस्य प्रबोध अवस्थस्य, जो प्रबोध अवस्था में आया कहाँ से आया कहते हैं सुषुप्ति से आ गया था, कैसे आया कहते हैं पाणी पेश के द्वारा लाए। जो प्रबोध अवस्था को प्राप्त किया उसी का ही स्वप्न के द्वारा सुषुप्ति आख्य अवस्थान्तर उसी का है, जो प्रबोध था उसी को स्वप्न उसी को सुषुप्ति आख्य। उन्नीय उन्नीय दस नंबर टिप्पणी, प्रापय प्राप्त करवा करके अर्थात अवस्था त्रय वाला एक ही तो है। तस्माद् एव आत्मनः सुषुप्ति अवस्था विशिष्टात् अग्नि विस्फुलिंग उरुणनाभि दृष्टान्ताभ्याम उत्पत्तिं दर्शयति। तस्माद् एव आत्मनः, अभी तस्माद् एव आत्मनः कहते हैं ऊपर पंक्ति में जो दिया था, तम शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्टम अर्थात शब्दादि का भोग करने वाला जो है कौन है कहते हैं यही तो जीव है, उसी को ही तस्माद् उसी से ही आत्मनः सुषुप्ति अवस्था विशिष्टात्, वही जब सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट होता है उसी से अग्नि विस्फुलिंग उरुणनाभि दृष्टान्ताभ्याम, दो दृष्टांत दिया गया, एक अग्नि विस्फुलिंग एक उरुणनाभि। दृष्टांत दृष्टांताभ्याम उत्पत्तिम दर्शयति। अग्नि ने जो उर्णना भी दृष्टांत दिया वहाँ सृष्टा और सृष्टि समान स्वभाव वाला नहीं हुए। सृष्टा हो गया उर्णना भी, वो है चेतन, और सृष्ट पदार्थ जो हो गया जड़। और जब अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत देते हैं, सृष्टा भी अग्नि और सृष्ट हुए विस्फुलिंग समान धर्म वाला, धर्म समान अर्थात ये चेतन का उत्पत्ति को कहता है। और जब उर्णना भी दिया जाएगा वो जड़ की उत्पत्ति को कहता है। इसलिए दो दृष्टांत देती है। दृष्टांताभ्याम उत्पत्ति दर्शयति अर्थात जो अवस्था विशिष्ट हुआ उसी से ही तो उत्पत्ति दिखाती है। दर्शयति श्रुति, श्रुति दिखाती है। वाक्य क्या है श्रुति का? एवमेव अस्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि च भूतानि व्युच्चरन्ति, इस प्रकार के मंत्र है। एवमेव अस्माद् ये मंत्रांश है, इतना दे दिए इत्यादि ना। तभी निरीश्वरवादी वाले कहते हैं देखिए जो जीव जिसको जगाया गया उसी को जागृत हुआ भी, उसी को स्वप्न होता है, उसी को सुषुप्ति होता है, और उसी से ही जगत उत्पत्ति हुआ कहा गया। क्योंकि अवस्था तीन पूर्वों में दिखाया गया। अभी कहते हैं अस्मात् आत्मन, ऐसा नहीं कि जिसका बात चल रहा है अचानक प्रसंग भंग करके और किसी से कह देंगे कुछ, ये नहीं। अस्मात् कह करके आप पूर्व का परामर्श करते हैं, ये सर्वनाम, तो अस्मात् कहने से पूर्व का परामर्श होगा। तो पूर्व में तो जीव का ही अवस्था वाला का ही कथन हुआ है, यह निरीश्वरवादी वालों का कथन है। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा टीका में प्रकृते अपि जीवे, हाँ ठीक है। सिद्धांति कहते हैं आप जो बात कहते हैं कि अवस्था त्रय वाला जो है उसी से ही तो अस्मात् आत्मन कहा गया, तो सिद्धांति कहते हैं प्रकृते अपि जीवे जगत कारणत्वम ईश्वरस्य एव, अर्थात यह जो जीव अस्मात् आत्मन कह करके इसमें जगत कारण तो यह ईश्वर का ही है, अर्थात ये ईश्वर ही है ये, तो इसमें जगत कारण तो कहने से उसका ईश्वरत्व धर्म को लेकर के ईश्वरस्य एव अत्र अत्र अर्थात 20 नंबर टिप्पणी अत्र अस्मिन् प्रकरणे, तो इस प्रकरण में जो जगत कारण तो अस्मात् आत्मन कह करके आत्मा कहा गया, आप उसको कहते हैं कि अवस्था त्रय वाला जीव है, वो उसमें जगत कारण तो ईश्वर का ही है। श्रुतम इति आशंक्य, सिद्धांति पक्ष से ये आशंका दिखा जाने से निरीश्वरवादी वाले कहेंगे आह भाष्य में न च अन्यो जगत उत्पत्ति कारणम अंतराले श्रुतम अस्ति। अंतराले अर्थात मध्य में, कहाँ का अंतराल? देखिए 13 नंबर टिप्पणी ब्रह्मते ब्रवाणी इति उपक्रम एवमेव आत्मनः इति उपसंहारयोर मध्ये। अच्छा ये एक पद होना चाहिए, ये अलग नहीं हो पाएगा। ब्रह्मते ब्रवाणी इति उपक्रम एवमेव अस्मादात्मन इति उपसंहारयोर मध्ये, ये पूरा अर्थात क्या ना मंत्रांश है तो अलग कर दिया। ब्रह्मते ब्रवाणी इति उपक्रम एवमेव, मतलब ये मानना है कि एक ही बात के कहते हैं उपक्रम और उपसंहारयोर मध्ये। बाला की आकर के अजात शत्रु को कहना आरंभ किया ब्रह्मते ब्रवाणी, ब्रह्म का बात आरंभ हुआ। और अभी जो मंत्र विचार चल रहा है इसमें कहा गया कि अस्मात् आत्मनः ये सब सर्वे प्राण सर्वे देव लोका सर्वे देवा विचरन्ति, ये बीच में ब्रह्म आत्मा छोड़ करके बीच में और कुछ ईश्वर इसका कोई नाम ही नहीं है। और ब्रह्मते ब्रवाणी कह करके तो जीव को ही कर रहा था, और आप आगे अवस्थात्रय दिखाए तो जीव का ही दिखाए, ईश्वर कहाँ बीच में आ गया, ये उनका कहना है। ब्रह्मते ब्रवाणी टिप्पणी में ब्रह्मते ब्रवाणी इति उपक्रम एवमेव अस्माद् आत्मनः इति उपसंहारयोर मध्ये भाष्य में न अन्यो जगत उत्पत्ति कारणम कोई ईश्वर अंतराले, अंतराले अर्थात ये आरंभ और यहाँ तक का बीच में श्रुतो अस्ति, कोई ऐसे अन्य। और 12 नंबर टिप्पणी दे दिए ईश्वराख्य जीव इतर, अन्य का अर्थ हो गया न च अन्य, अन्य अर्थात जीव से भिन्न ईश्वर ऐसे कोई जगत का सृष्टा यहाँ बीच में कहीं भी नहीं कहा गया। टीका में, मतलब ये क्या ना, ये एक वाक्य चलेगा इति उपसंहार यो हो यहाँ तक, लेकिन वहाँ इसे करेंगे तो वहाँ संधि होना चाहिए मकर और ये का उपक्रम, हाँ वो भी संधि नहीं के, ये जो ब्रह्म ते ब्रवाणी ये सब ये तो मंत्रांश होने से अलग अलग रख दिया, इति उपक्रम इति, मतलब ये क्या ना एक विवक्षा करके इस प्रकार के कर दिए, स्पष्टता के लिए कर दिए थोड़ा। अच्छा टीका में, तत्र प्रकरण विरोधम हेतुम आह, प्रकरण विरोध हेतु हो जाएगा। प्रकरण विरोध क्या है, आरंभ हुआ था जो ब्रह्मते ब्रवाणी कह करके, अभी अस्माद आत्मन कह रहे हैं, बीच में ये सब अवस्था दिखा रहे हैं, ये सब जिसका कहा जा रहा है इसको छोड़ करके आप और कोई ईश्वर को ले लेंगे तो ये प्रकरण विरोध होगा, क्योंकि ईश्वर का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं हुआ है, तो प्रकरण विरोध हो जाएगा हेतु मह, इसलिए अन्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। विज्ञानमय से ही प्रकरणम, तो जो विज्ञानमय है उसी का ही प्रकरण चल रहा है, और ये विज्ञानमय यही ब्रह्म है, इसी से ही जगत की उत्पत्ति होती है। विज्ञानमय से एव प्रकरणम, ठीक है, हमें 14 नंबर टिप्पणी देते, अतो जीव से एव ब्रह्म शब्देन प्रकृतत्व इति भाव, जो ब्रह्म ते ब्रवाणी कहा गया उसी को आगे पाणी पेश वाक्य से राजा अभी बोधन करवा रहे, यहाँ तो जीव का बोधन करवा जा रहा है, इसलिए जो ब्रह्म है वही जीव है, उसी का ही विचार चल रहा है, इससे भिन्न कोई ईश्वर अलग नहीं है जगत स्रष्टा। विज्ञानमयस्य एव हि प्रकरणम ये चल रहा है, ये निरीश्वरवादी कह रहे हैं, और वो कह रहा है श्रुत्यंतर वशादपि जीव एव अत्र जगत्कर्ता इत्याह, अन्य श्रुति में भी जीव जगत स्रष्टा है ऐसे कहा गया, कहाँ ये पूर्व मतलब निरीश्वरवादी कह रहे हैं, समान प्रकरणे च श्रुत्यंतरे कौशितकीनाम आदित्यादि पुरुषान प्रस्तुत्य स होवाच यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य चैतत कर्म स वै वेदितव्य इति, प्रबुद्धस्य एव विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्शयति न अर्थान्तरस्य। ये ब्रह्मसूत्र में इसका विचार आया है, समान प्रकरणे अभी बृहदारण्यकी में जो प्रकरण चल रहा है अजातशत्रु बाला की सोया हुआ व्यक्ति को उठाना, ये वहाँ भी ऐसे ही है, समान प्रकरण च श्रुति अंतर है, अन्य श्रुति कौशित की उपनिषद, ये ब्राह्मण भाग में है, कौशित की नाम आदित्यादि पुरुषान प्रस्तुत्य, यहाँ जैसे बाला की आरंभ के बाला का आरंभ किया ब्रह्म उपदेश, फिर आदित्य को पहले कहा प्रस्तुत्य, आगे जब ये गार्ग्य का उपदेश पूरा हो गया अपूर्ण रहा, आगे राजा उपदेश किया स ह उवाच, स अजातशत्रु राजा ह उवाच यो वे बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, आप जिसको ब्रह्म मानते हो वो सब पुरुषों का जो कर्ता है, यस्य च एतत् कर्म ये जो जगत सृष्टि वो जिसका कर्म है, स वे वेदितव्य, आप जो पुरुषों को ब्रह्म मान करके उपदेश कर रहे हैं वो वेदितव्य नहीं है, इनका जो कर्ता है वो वेदितव्य है कहा गया, और ये सब जगत जिसका कर्म है वो स वै वेदितव्य इति, प्रतिबुद्धस्यैव विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्शयति, जो प्रतिबुद्ध हुआ पाणी पेषण से जिसका जो जग गया वही विज्ञानमय, उसी का ही वेदितव्यता कहा जाता है, अर्थात वही ज्ञातव्य है, तो वहाँ भी तो जीव को कहा गया जीव ज्ञातव्य है, क्योंकि उसी से ही ये सब जब बनता है जगत बनता है, प्रबुद्ध प्रबुद्ध अर्थात जग गया, प्रकर्षण बुद्ध अर्थात वो सुप्त पुरुष जो जग गया, निष्ठा प्रत्यय करने से बुद्ध, प्रबोध घय हो जाता है तो प्रबोध, अभी प्रबुद्ध वो व्यक्ति। अच्छा यहाँ कौन सा टिप्पणी है, 8 नंबर, हाँ टीका में, श्रुत्यंतरे च ये जो श्रुत्यंतर का पूर्व पक्षी अभी उदाहरण दे दिया, सिद्धांति कहता है कि मतलब यहाँ सिद्धांति का अभिप्राय अभी तो ये निरीश्वरवादी का बात चल रहा है, वास्तविक सिद्धांत कह देता है श्रुत्यंतरस्य च जीव विषयत्वम। आप जो कौशित की उपनिषद दिखा करके वो भी जीव को ही जगत स्रष्टा कहता है, वो जगत वाचित्व अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय न द्रष्टव्यम। ब्रह्मसूत्र में जो जगत वाचित्व अधिकरण है उसमें यह जो मत यहाँ पूर्व पक्ष कह दिया गया, देखिए कौशितक में भी जीव से सृष्टि कहा गया, यह वास्तविक जगत वाचित्व अधिकरण में यह पूर्व पक्ष तो न कहा गया, ये सिद्धांति मत नहीं है कि जीव से जगत सृष्टि हो जाता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट कर देता है, अर्थात कोई एक निरपेक्ष, कोई एक निरपेक्ष व्यक्ति यहाँ सिद्ध कर देता है कि अर्थात पूर्व पक्ष जिसको अभी दिखा रहा है कि जगत जीव से सृष्टि हो रहा है वो वास्तविक ब्रह्मसूत्र में ये पूर्व पक्ष है, वो नहीं है। देखिए इसको ब्रह्मसूत्र देखेंगे, 8 नंबर टिप्पणी, जगत वाचित्वात, ये 1416 टिप्पणी पूर्व पक्ष इति। कौशितके ब्राह्मणे बाला की अजात शत्रु संवादे श्रूयते, ये बात आता है, यो वेयि ह वाला क एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य च एतत् कर्म स वै वेदितव्य, पूरा मंत्र भाष्य में दे दिया गया। आगे टिप्पणी में वाक्यम किम अत्र आदित्यादि पुरुषाणां कर्ता जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते। आदित्यादि पुरुषों का जो कर्ता जीव विज्ञानमय वो वेदितव्य ऐसे कहा जा रहा है, उत मुख्य प्राण यहाँ वेदितव्य है अथवा आहोस्वित परमात्मा इति विषय विषय संशय, इस प्रकार की संशय हुआ। तो जीव इति तावत प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहेगा जीव है, क्यों जीवोपि भोक्तृत्वात् स्वभोग उपकरण भूतानाम ऐसाम पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते, क्योंकि जीव ही भोक्ता है, भोक्ता होने से स्वभोग उपकरण भूताम ये अपना भोग का उपकरण हो गए ये सब पुरुष, पुरुष अर्थात ये सब देवता अपना इंद्रिय ग्राहक है, तो भोग का उपकरण जो है उसको तो स्वयं जीव ही बनाएगा। पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते तथा तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम, क्योंकि जीव कैसे देवताओं को बना देगा, कहते धर्माधर्म के द्वारा अपना धर्म अधर्म से ये जगत बनता है, शक्यते श्रावयितुम ऐसा कह सकते हैं। और यस्य च एतत् कर्म इति वाक्य शेष है, वही मंत्र में जो भाष्य में दिया गया यस्य च एतत् कर्म वाक्य शेष में सुप्तोत्थापनाख्यम जीव लिंगम अत्र गम्यते, जो सो करके उठा है उसी को ही कहा जा रहा है कि यही उसी का कर्म है, इसलिए ये भी जीव का लिंग है, क्योंकि जो सो करके उठा है वो जीव होगा, परमात्मा हो जाएगा, जीव ही होगा, प्राण भी तो सुप्त नहीं होता है। तद यथा, आगे वहाँ मंत्र है, श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजते एवमेव एष, आगे पाठ संशोधन करना है, प्रज्ञात्मयी तेरात्म भी, प्रज्ञात्मयी दो मात्रा होगा, रात्म भीर भुंक्ते एवमेव एते आत्मा एत आत्मान एतम आत्मान एत आत्मान एतम आत्मान भुंजति इति वाक्य शेषे भोक्तृत्वाख्यम, यहाँ एतम आत्मानम होना चाहिए, थोड़ा इसको देख करके करें, ये कौशित के उपनिषद है, ना ना ना इसके ऊपर भाष्यकार का ये नहीं है, एतम आत्मान भुंजति इति वाक्य शेषे भोक्तृत्वाख्यम जीवलिंगम अवगम्यते। तद यथा श्रेष्ठी, श्रेष्ठी अर्थात जो प्रधान पुरुष स्वेयर भुंगते, स्वे ही अर्थात अपना जो उपकरण भृत्य आदि उनके द्वारा भुंगते भुंगते अर्थात उनके द्वारा अपना भोग करता है, और यथा वा जैसे स्वाहा जिनके द्वारा श्रेष्ठी अपना भोग प्राप्त करता है वो सब भी श्रेष्ठी को भोग करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठी, श्रेष्ठी अर्थात जो मुख्य प्रधान वो उनको अपना भरण पोषण देता है, इसलिए वो भृत्य लोग भी ये स्वामी को भोग करते हैं क्योंकि वो भरण पोषण देता है। तद यथा श्रेष्ठी स्वेर भुंगते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठी न भुंजते एवमेव एस प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्मा प्राण वो प्रतर्दन उपाख्यान वहाँ और एक भी है प्रज्ञात्मा एतेर आत्मभि जो जीव प्रज्ञात्मा हो गया जीव एतेर आत्मभि एते आत्मभि वो सब जो आदित्य आदि आत्मा उनके द्वारा भुंगते एवमेव एते आत्मान ये सब जो एतम आत्मान भुंजति एतम आत्मान अर्थात जीव को ये जो आदित्य आदि हो गए वो भी सब जीव को भोग करते हैं। इति वाक्य से भोक्तृत्वाख्यम जीवलिंगम अवगम्यते इससे भी पता चलता है कि वो जीव ये सब आदित्य आदि पुरुषों को सृष्टि करता है। क्यों कहते हैं उन्हीं के द्वारा वो अपना भोग प्राप्त करेगा। वाक्य का मंत्र का अर्थ कहते हैं श्रेष्ठी प्रधान श्रेष्ठ आगे पुरुष स्वयं भृत्येर उपकरणेर भुंगते उपकरण अर्थात जो सहकारी उनके द्वारा भोग प्राप्त करते हैं। और भृत्या अपि असन आच्छादनादिना प्रधानम उपजीवन्ति जो भृत्य हो गए वो भी भोजन वस्त्र इत्यादि प्राप्त करते हैं प्रधान से इसलिए उनको आश्रय करते हैं परस्पर को भोग करते हैं। एवं जीवो अपि आदित्यादि भी प्रकाशादिना भोग उपकरणेर भुंगते भृत्यादिवत और आदित्यादयो देवा अपि जीवम हविर्ग्रहणाद उपजीवन्ति इति तदर्थ जैसे श्रेष्ठी और भृत्या दृष्टांत दिया गया इसी प्रकार के एवं जीव जीव भी आदित्यादि भी ही प्रकाशादिना आदित्य इत्यादियों के द्वारा आदित्य जैसे प्रकाश देता है भोग उपकरण ही आदित्य का प्रकाश भोग उपकरण और आदित्य चक्षु को अनुग्रह करेगा ये दूसरा भोग उपकरण करण और इंद्र हस्त को उप अनुग्रह करेगा विष्णु पाद को अनुग्रह करेंगे ये सब भोग उपकरण अर्थात ये सब जो पुरुष हो गए ये सब भोग का उपकरण इसके द्वारा जीव भुंगते। और आदित्यादयो अपि देवा ये जो देवता हो गए जो जीव को भोग देते हैं वो भी देवा अपि जीवम हविर ग्रहणाद उपजीवन्ति जीव उनके लिए हवि देता है तो इसलिए ये आदित्य इत्यादि ये सब भी वो जीव को भोग करते हैं। जीव आदित्य इत्यादि उनको भोग करता है और आदित्य इत्यादि जीव को भोग करते हैं ये परस्परम भावयन्तः गीता में कह दिया गया। अथ अस्मिन् प्राणे एकधा भवति इति श्रुत्युक्त प्राण शब्दों अपि जीवे तो कहते हैं वहाँ कौशितक में आया है अथ अस्मिन् प्राणे एकधा भवति तो यह प्राण शब्द अगर आप कहते हैं कि जगत की सृष्टि जीव से हो रहा है फिर अस्मिन् प्राणे एकधा भवति तो कहना चाहिए था जीवे एकधा भवति जिससे सृष्टि होगा उसी में लीन होगा। अभी ये प्राणे एकधा भवति कैसे कह दिया गया टिप्पणी में उसके लिए वो पूर्व पक्ष वहाँ स्पष्टीकरण देता है अथ अस्मिन् प्राणे एकधा भवति इति श्रुति उक्त प्राण शब्दोपि जीवे ये प्राण शब्द भी जीव को कह दिया गया। क्यों कहते हैं तस्य प्राण भृत्वात् जीव प्राण धारण है इसलिए प्राण का स्वामी भी तो जीव है तो प्राण का अर्थ वह जीव को कह दिया गया। प्राण भृत्वाच उपपन्नस ततो जीव समन्वितम इदम वाक्यम इसलिए यह जो वाक्य है अर्थात यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य च एतत् कर्म स वै वेदितव्य यह वाक्य से यही कहा जा रहा है कि जीव ही जगत का स्रष्टा है वही वेदितव्य है। इति तत् सूत्र पूर्व पक्ष न्याय तो अभी ये जो पूर्व पक्ष है वो इसी का अपना पक्ष बना करके दिखा रहे भाष्य में भी पूर्व पक्ष चल रहा है ये हो गया। टीका में वाक्यशेष वशादपि जीवस्यैव वेदितव्यत्वं वाक्यान्वयाधिकरण पूर्वपक्ष न्यायेन दर्शयति वाक्यशेष वशात् कौशितकी उपनिषद में न ये बृहदारण्यक उपनिषद में नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति तो कहते हैं वाक्यशेष वशादपि जीवस्य एव वेदितव्यत्वम् जीव ही वेदितव्य है यही जगत का स्रष्टा है। क्यों कहते हैं वाक्यन्वय अधिकरण इसमें पूर्व पक्ष दिखा रहा है। अभी पूर्व पक्ष जो बात कह रहा है वो वाक्य अन्वय अधिकरण का पूर्व पक्ष अंश है, तो इसको भी अभी दिखा रहा है पूर्व पक्ष। वाक्य अन्वय अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय न दर्शयति। अच्छा इसको देखिए, अधि जो वाक्यान्वय अधिकरण 10 नंबर टिप्पणी, वाक्यान्वयात 1-4-19, 1-4-16 था जगत बाचित्वात, आगे 1-4-19 उसी क्रम में। बृहदारण्यके श्रूयते नवा अरे पत्युः कामाय इति उपक्रम्य वा अरे सर्वस्य नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियो भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य कह दिया गया। यहाँ क्या कहा जाता है, नवा अरे पत्युः कामाय, पति ही प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय, तो ये काम का आधार कहाँ कोई ईश्वर हो जाएगा, ये तो जीव ही होगा। तो ये अर्थात तो पूरा प्रकरण वहाँ सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियो भवति वही आत्मा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, अर्थात ये जो काम का अधिकरण हुआ वही आत्मा है, वही द्रष्टव्य है, वही ज्ञातव्य है, और तो जीव ही है। तो इसको कह रहे हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये द्रष्टव्य के आगे पाठ छूट गया, थोड़ा लिख लेंगे वहाँ टिप्पणी में, वहाँ द्रष्टव्य इन्वर्टेड कमा दिया, वहाँ एक लिख दीजिए और नीचे लिखिए फिर इत्यादि मंत्र संशय, विसर्ग रहेगा, एक पद है इत्यादि मंत्र संशय संग दंता आगे सम्यक शय संशय संशय विसर्ग आगे किंग भिन्न पद हो जाएगा, किंग आगे भिन्न पद जीवोत्र खंडाकार रहेगा, जीवोत्र द्रष्टव्य, जीवोत्र एक पद रह जाएगा, आगे भिन्न पद आएगा द्रष्टव्य, फिर आगे कंटिन्यूएशन ऊपर में है त्वादि द्रष्टव्यत्वादि, आगे त्वादि है, यहाँ आ जाएगा द्रष्टव्य, इतना पर्यंत आ जाएगा। हो गया, अभी देखिए टिप्पणी में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि मंत्र में संशय है, क्या संशय है, किम जीवो अत्र द्रष्टव्या द्रष्टव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते परमात्मा वा, यह मंत्र से संशय होता है काम का आश्रय जो है वो तो जीव ही होता है, तो यह जीव ही द्रष्टव्य रूपेण कहा जाता है अथवा परमात्मा द्रष्टव्य कहा जाता है, यह संशय हुआ। तत्र जीव इति प्राप्तः, पूर्व पक्ष कहेगा जीव ही द्रष्टव्य है, क्यों कुतः पति जायादि भोग्य जातवतो भोक्तुर उपक्रमात्, ये जो नवा अरे पति कामाय नवा अरे जायाय कामाय ये सब कह करके ये तो भोग्य पदार्थ और भोक्ता इन्हीं का ही तो बात हो रहा है। तो मध्य अपि और बीच में भी इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, रूपमुत्थाय दे दिया ना, रूप काट करके स लिखिए, समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति। अच्छा इदम महद्भूतम, ये जो तानि एव, तानि से पहले इन्वर्टेड आरंभ हुआ है वो नहीं रहेगा उधर, वो तो इन्वर्टेड आरंभ हुआ इदम से, मध्य अपि इदम दिया है ना ऊपर वाक्य में, भोक्तोर उपक्रमात् मध्य अपि इदम, वो इदम से आरंभ होगा, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, यहाँ तक मंत्र हुआ। इति अभी पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए इति प्रकृतस्य द्रष्टव्यत्वम, जो प्रकृत है जीव तो उसी का ही द्रष्टव्यत्वम कहा जाता है, भूतेभ्य समुत्थानम जीव रूपेण, तो भूतों से समुत्थान, ये तो जीव का, क्योंकि शरीर कौन ग्रहण करेगा, जीव ग्रहण करता है। तो भूतेभ्य समुत्थान, भूतेभ्य हेतु में पंचमी, अपादान पंचमी नहीं है, अर्थात तो भूत संबंधात समुत्थान अर्थात खिल भाव्यम परिच्छिन्न भावम प्राप्य। तो यह जो जीव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय कहा गया, एतेभ्य भूतेभ्य अर्थात भूतों के साथ संबंध करने से अपने को परिच्छिन्न मान लिया, यही उसका जीवत्व हो गया, ये सिद्धांत का मत। पूर्व पक्ष किंतु कहता है भूतेभ्य समुत्थान अर्थात ये शरीर प्राप्त करता है, तो जीव रूपेण वदन, वो तो जीव है, इसलिए जीव से द्रष्टव्यत्वं दर्शयति, जीव ही दृष्टा है। आगे कहा जाता है विज्ञातारम, अरे केन बीजानियात विज्ञातारम, उसमें त्रिच प्रत्यय है, तो त्रिच प्रत्यय जो होगा वो त्रिच प्रत्यय का जो कर्ता होगा वह जीव होगा ना, ईश्वर हो जाएगा, जीव होगा, क्योंकि जीव ही विज्ञाता होता है, विज्ञानात्मा जहाँ कहा जाता है। अरे केन बीजानियात, यहाँ विज्ञान कर्तृ वचनेन, वचनेन वाचकेन शब्देन उपसंहरन, संग में अनुस्वार छूट गया, उपसंहरन वाचकेन शब्देन उपसंहरन विज्ञानात्मानम एव यह उपदिष्टम दर्शयति, यहाँ तो विज्ञानात्मा को ही कहा जाता है, पूर्व पक्ष कह रहा है विज्ञानात्मा हो गया जीव, इसलिए जीव ही यहाँ द्रष्टव्य। आगे टिप्पणी में तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनम् भोक्तृत्वात् भोगजातस्य औपचारिकं द्रष्टव्यमिति तदधिकरण पूर्वपक्ष न्याय। तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान, ये जो वचन है पूर्वपक्ष कह रहा है कि भोक्तृत्वात्, ये तो भोक्ता का बात ही कहा जाता है, क्यों कहते हैं भोक्तृत्वात् भोगजातस्य, कैसे भोग भोक्ता के लिए है, और औपचारिकम द्रष्टव्यम, ये जो आत्मा बार द्रष्टव्यम कहते हैं जीव का ही द्रष्टव्य, जीव का ज्ञान करना चाहिए, कहते हैं वो तो जीव का, जीव तो सभी जानते हैं मैं हूँ, फिर ये द्रष्टव्यता क्या है, कहते हैं औपचारिकम द्रष्टव्यम, अगर जीव को शुद्ध चैतन्य का ज्ञान करना है तो वो तो ज्ञान करना है, किंतु जीव को जीव का ही ज्ञान करना है, कहते हैं औपचारिकम, कह दिया गया ऐसे द्रष्टव्यम इति तद अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, यह वहाँ पूर्व पक्ष का बात है, अभी ये पूर्व पक्ष बात चल रहा है भाष्य में, इसलिए वो उसको दिखा रहा है भाष्य में। तथा च आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उक्त्वा, इस प्रकार की कह करके आत्मनस्तु कामाय, तो सर्वं प्रियं भवति, अन्य सब में प्रियत्व कहते हैं अपने लिए, वास्तविक स्व प्रियत्व को अन्यत्र देखता है, हमारा वास्तव स्वरूप हो गया प्रिय रूप, जिससे हम अभिन्न हो गए वहाँ हमको अपना प्रियत्व दिखेगा, जहाँ हम भिन्न हो गए ये हमसे अलग है फिर वो प्रियत्व नहीं देखेगा, क्यों कहते हम ही तो प्रिय है, जहाँ हमको अहंतो दिखेगा तो वो भी अर्थात तो भेदभाव नहीं होगा, वही प्रियत्व दिख जाएगा। ये सारे वेदांत तो क्या कहेगा, ये परिच्छेद भाव को छोड़ देना, सर्वत्र प्रियत्व दिखेगा, तो शरीर मन बुद्धि इत्यादि में जब तादात्म्य होगा परिच्छेद भाव आएगा फिर सर्वत्र प्रियत्व नहीं दिखता है, सारा साधना वही है परिच्छेद भाव को हटाना है। यह एव आत्मा भाष्य में प्रिय प्रसिद्धस तस्यैव द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यताम दर्शयति, पूर्व पक्ष कह रहा है यह जो आत्मा है प्रिय तो ये तो जीव ही है प्रसिद्ध सभी को, तस्य एव उसी का ही द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य ऐसा कहा गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में जीव अतिरिक्तस्य परस्य वेदितव्यस्य अभावे पूर्वोत्तर वाक्यानाम आनुकूल्यम हेतुअंतरम आह, जीव अतिरिक्त कोई पर हो और वो वेदितव्य नहीं है, उसमें वेदितव्यत्व का अभाव है, इसमें पूर्व उत्तर वाक्य ये सब अनुकूल है, ये दूसरा हेतु देते हैं, अर्थात जीव ही वेदितव्य है, उससे अन्य कोई वेदितव्य नहीं है। भाष्य में तथा च विद्या उपन्यास काले आत्मा इत्येव उपासित तदेतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् तदात्मानमेव अवेत अहम् ब्रह्मास्मि इति एवम् आदि वाक्यानाम् आनुलोम्यम् स्यात् पराभावे। तथा च विद्या उपन्यास काले, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, विद्या उपन्यास, विद्या सूत्र उपन्यास, आत्मा इतिव उपासित, आगे कह दिए, संख्या दे दिए 147, इसमें 187 पृष्ठा में आया है। आत्मा इतिव उपासित कहा गया, आत्मा कहने से तो स्वयं जानता है मैं ही हूँ जीव, और तद एतद प्रेय पुत्रात, 148 है उसका आगे वाला मंत्र, तद एतद ये जो तो सर्वस्मात् अंतरतरम अयम आत्मा, इस प्रकार कहा जाए तद एतद प्रेयो प्रेय पुत्रात् प्रेयो वितात् प्रेयो सर्वस्मात् अन्यस्मात् यदयम अंतरतरम आत्मा, इस प्रकार का मंत्र है। प्रेय पुत्रात् प्रेयो वितात् ये हो गया 148। आगे 110 में है आत्मानमेव अवेद ब्रह्म इदम अग्र आसीत तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति, यह मंत्र का आत्मानमेव अवेद अपने को ही तो जाना, ब्रह्मास्मिति इति एवं आदि वाक्यानम, पूर्व पक्ष कहता है कि आनुलोम्यम स्यात्, कोई पर और ईश्वर भिन्न नहीं है, जो जीव है वही जगत स्रष्टा है वही ब्रह्म है, मानने से ये सब वाक्य आनुलोम्यम अनुलोम हो जाएंगे, अर्थात ये सब अनुकूल हो जाएंगे वाक्य, सब इनका समन्वय हो जाएगा। और वक्ष्यति च आगे भी कहेंगे, आत्मानम चेत विजानीयाद अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, ये चतुर्थ अध्याय में बृहदारण्यक में चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा। आत्मानम चेत विजानीयाद अयम अस्मि इति पुरुषः, मैं ही हूँ, इसी प्रकार के अगर जान लेगा, ये पंचदशी में बहुत विचार हुआ इसमें। टीका में इतश्च जीवस्य एव वेद्यता इति आह, ये भी और भी कारण है, जीव ही यहाँ वेद्य है, ये पूर्व पक्ष ग्रंथ चल रहा है। भाष्य में सर्व वेदांत वेदांतेषु च प्रत्यगात्म वेद्यता एव प्रदर्श्यते अहमिति न बहिर्वेद्यता शब्दादिवत प्रदर्श्यते असौ ब्रह्म इति, सारे वेदांत में तो प्रत्यगात्म को ही कहा जाता है वेद्य है, प्रत्यगात्म वेद्यता सारे वेदांत में कहा जाता है प्रदर्श्यते, और कैसे अहमिति, अगर कोई ईश्वर जगत स्रष्टा होगा कहना चाहिए था असौ असौ वेद्य, न बहिर्वेद्यता शब्दादिवत, जैसे शब्द हमसे बाहर हैं इसी प्रकार की ईश्वर भी कोई जगत स्रष्टा होगा तो वो बहिर् होना चाहिए था, असौ ब्रह्म इस प्रकार की कहना चाहिए था, किंतु सारे वेदांत में तो अहम कहा गया, अहम को नजीव है। टीका में तत्रैव हेत्वंतरम आहु आह, इसी विषय में अर्थात जीव ही वेदितव्य है। तथा भाष्य में तथा कौशितकी नाम एव, कौशितकी उपनिषद ब्राह्मण भाग में, न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि न वागादिकरणेर व्यापृतस्य कर्तुरेव वेदितव्यतां दर्शयति, न वाचम वाचम करणम वागिंद्रियम, वागिंद्रिय को न विजिज्ञासित उसको जान करके कोई लाभ नहीं है, वक्तारम विद्यात वक्ता अर्थात जो वागिंद्रिय का कर्ता है इत्यादि न वागादेर करणेर व्यापृतस्य, व्यापृतस्य अर्थात व्यापारवतः जो व्यापार करता है वागादि इंद्रियों के द्वारा कर्ता वही वेदितव्य है ये दिखाया गया, इसलिए सर्वत्र जीव को ही तो वेदितव्य ऐसे कहा गया। भाष्य में स वै वेदितव्य इत्यत्र न स्पष्टम जीवस्य वेदितव्यत्वम् इह तु स्पष्टम इति भेद, आगे जो आएगा स वे वेदितव्य 483 पृष्ठा में द्वितीय पंक्ति में, अच्छा हाँ स वे वेदितव्य कौशित की उपनिषद में स वे वेदितव्य वाला का जो कहा इत्यत्र न स्पष्टम जीव से वेदितव्य तुम, जीव वेदितव्य है ऐसे वहाँ इतना स्पष्ट नहीं हुआ जो वाला का दृष्टांत दिया गया कौशित की का, यहाँ किंतु बहुत स्पष्ट कहा न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वक्ता को जानिए ये जो कहा जाता है ये बिल्कुल स्पष्ट कह देता है, अर्थात पूर्व पक्ष कहता है देखिए यह तो स्पष्टम यह अर्थात यह जो न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात यह बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात जीव ही वेदितव्य है वही जगत स्रष्टा है इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है जगत स्रष्टा, ऐसे निरीश्वरवादी का एक बात चला आज यहाँ तक। ॐ शंकर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।